चारों का ऐसा रिएक्शन देखकर हर्षवर्धन के चेहरे पर हल्की सी शर्म आ गई और होठों पर मुस्कुराहट। हर्षवर्धन बोला, इन सब के अलावा तुम्हें कुछ काम नहीं है, जाकर अपने अपने कमरे में रेस्ट करो, 2 दिन बाद मेंशन के लिए निकलेंगे। शिवाय सीटी बजाते हुए बोला, चलो भाई अपना अपना काम करो, चाचू को शर्म आ रही है। राजवीर ने हल्की सी मुस्कुराहट पास की, फिर अपने कमरे में चला गया। पैंथर भी दिव्यांश को सहारा देकर कमरे में ले आया। धीरे धीरे सब वहां से चले गए। हर्षवर्धन सबको हैरानी से जाते हुए देख रहा था। हर्षवर्धन फिर खुद में बड़बड़ाया, खुद तो चले गए, मेरा खून पीने के लिए इन्हें छोड़ गए। थोड़ी देर बाद हर्षवर्धन भी कमरे में आ गया। हर्षवर्धन ने कमरे में आकर देखा, हीर गिफ्ट अरेंज कर रही थी। हर्षवर्धन ने हीर को देखकर हैरानी से पूछा, तुम सोई नहीं? हर्षवर्धन की आवाज सुनकर हीर ने पलट कर देखा। हीर बोली, साहब नींद नहीं आ रही थी, सोचा इन सबको समेट कर रख दूं। हर्षवर्धन हीर के पास जा रहा था। हीर नजर झुकाए बस इधर उधर देख रहे थे। हर्षवर्धन हीर के बिल्कुल करीब आ गया। हर्षवर्धन ने हीर की कमर पर हाथ डालकर खुद से नजदीक लाते हुए बहुत प्यार से बोला, तुम मुझे साहब क्यों कहती हो? हर्षवर्धन के इतना करीब होने से हीर को थोड़ी घबराहट हो रही थी। फिर हीर भी हिम्मत करते हुए बोली, तो क्या कहूं साहब? हर्षवर्धन ने अपना चेहरा हीर की गोद में छुपाते हुए कहा, मेरा नाम ले सकती हो, हर्ष कह सकती हो। हर्षवर्धन के इतना करीब होने से हीर तो वैसे ही घबरा रही थी। ऊपर से हर्षवर्धन की बातें, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। हीर अपनी लड़खड़ाती जबान से बोली, मैं कैसे आपका नाम ले सकती हूँ? जैसे मैं तुम्हारा लेता हूँ, हर्षवर्धन जवाब देते हुए बोला। हीर बोली, नहीं साहब, मैं नहीं ले पाऊंगी आपका नाम। ठीक है साहिबा, मत लेना, हर्षवर्धन बोला। साहिबा? अपने लिए साहिबा सुनकर हीर थोड़ा सा हैरान हो गई। हीर बोली, साहब आप मुझे साहिबा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि तुम भी मुझे साहब कहती हो, हर्षवर्धन ने कुछ ही शब्दों में जवाब दिया। तो फिर मैं आपको क्या बोलूं? हीर ने मासूमियत से पूछा। हर्षवर्धन ने कहा, जो तुम्हारा मन हो तुम मुझे वो कह सकती हो, जो मेरा मन करेगा मैं तुम्हें कहूंगा। हीर अब कुछ नहीं बोली। हर्षवर्धन ने अगले ही पल हीर के होंठों को कैप्चर कर लिया। हीर के तो रोंगटे खड़े हो गए, उसने कसकर आंखें बंद कर ली। एक डीप किस के बाद हर्षवर्धन ने हीर को गोद में उठा लिया। हीर ने शर्म के मारे आंखें ही नहीं खोली, लेकिन गिरने के डर से अपने हाथ हर्षवर्धन के गले पर जरूर लपेट दिए। हर्षवर्धन हीर को बेड पर ले आया। हर्षवर्धन ने हीर को बहुत प्यार से लिटा दिया, फिर उसके पास लेटकर उसे बाहों में भरकर आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। हीर तो घबराहट के मारे सांस भी नहीं ले पा रही थी, उसने तो अपना सिर हर्षवर्धन के सीने में छुपाया हुआ था। हर्षवर्धन ने बिना आंखें खोले कहा, सो जाओ हीर, कुछ नहीं कर रहा। हर्षवर्धन की बात सुनकर हीर के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और उसने रिलैक्स होकर अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी ही देर में दोनों नींद की आगोश में चले गए। 4 घंटे रेस्ट करने के बाद हीर उठ गई। हर्षवर्धन अब भी सो रहा था। हीर धीरे से हर्षवर्धन के पास से उठने लगी, लेकिन तभी उसने महसूस किया उसकी साड़ी का पल्लू हर्षवर्धन के हाथ के नीचे दबा हुआ है। हीर ने धीरे से अपना पल्लू हर्षवर्धन के हाथ के नीचे से निकाला, फिर चुपचाप कमरे से बाहर चली गई। हर्षवर्धन करवट लेकर फिर सो गया। हीर नीचे आई और सबके लिए खाना बनाने लगी। हीर ने 2 घंटे में सबके लिए डिनर तैयार कर दिया, फिर घर के एक सर्वेंट को सबको बुलाने के लिए कह दिया। सब धीरे धीरे डाइनिंग टेबल पर आ रहे थे। सबके चेहरे पर 12 बजे हुए थे। सबके चेहरे को देखकर लग रहा था उनकी थकावट अभी उतरी नहीं है, लेकिन हीर और आर्या के चेहरे का ग्लो अलग ही था। दोनों के चेहरे पर अलग ही शाइनिंग थी, शायद वो खुशी की चमक थी। शिवाय डाइनिंग टेबल पर आया। आर्या को देखकर ही शिवाय ने आंख मार दी। आर्या की आंख शर्म से झुक गई। सब बैठकर खाना खाने लगे। थोड़ी देर बाद हर्षवर्धन भी अंगड़ाई तोड़ता हुआ डाइनिंग टेबल पर आ गया। हर्षवर्धन को देखकर सारे भाई आपस में एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। हर्षवर्धन उन सब की शरारत समझता था, लेकिन हीर के सामने फिलहाल हर्षवर्धन ने उन्हें कुछ कहा ही नहीं। शिवाय ने फिर दिव्यांश की तरफ आंख मारकर कहा, यार दिव्यांश, आज चाचू दिन में बहुत सोए, अब रात को नहीं सो पाएंगे। दिव्यांश भी हंसते हुए बोला, हाँ तो सही है ना, रात को कुछ काम कर लेंगे, फिर चाचू को टाइम कहाँ मिलेगा। डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई आर्या और हीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था, शिवाय दिव्यांश की बात समझ नहीं पा रहा था, लेकिन हर्षवर्धन के दिमाग में सब कुछ सही सही जगह फिट हो रहा था। हर्षवर्धन खुद में ही बड़बड़ाया, खुद तो चले गए, इन जानवरों को मेरे पास छोड़ गए। पैंथर ने हर्षवर्धन की तरफ आंख मारकर धीरे से हर्षवर्धन के कान में कहा, कोई आइसक्रीम चॉकलेट कुछ मंगवा दूं, रात को भूख लगेगी तो खा लेना। ये सुनते ही हर्षवर्धन को खांसी आने लगी। हीर ने जल्दी से हर्षवर्धन को पानी का गिलास दिया और उसकी पीठ को थपथपाने लगी। शिवाय हंसता हुआ बोला, बुढ़ापे की तरफ चाचू का पहला कदम, मुबारक हो सबको। शिवाय की बात सुनकर सब हंसने लगे। हर्षवर्धन ने सबको गुस्से में देखकर कहा, अपना अपना डिनर खत्म करके कमरे में जाओ, यहाँ बैठकर जुमलेबाजी मत करो, वरना एक रैप्टे में कौन सुझा दूंगा। इस बार किसी ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपना डिनर करके अपने अपने कमरे में चले गए। हीर ने भी किचन का काम खत्म किया, फिर घबराते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई। हीर कमरे के बाहर खड़ी थी, उसकी हिम्मत अंदर जाने की नहीं थी। हीर की धड़कनें डबल स्पीड से भाग रही थी। हीर को समझ नहीं आ रहा था कि वो आज रात हर्षवर्धन को कैसे फेस करेगी। करीब 10 मिनट तक अपनी धड़कनों को कंट्रोल करने के बाद हीर ने हर्षवर्धन के कमरे का हल्का सा गेट खोलकर देखा तो उसे हर्षवर्धन दिखाई नहीं दिया। हीर ने एक राहत की सांस ली और कमरे में आई। हीर ने कमरे में नजर घुमाई तो उसे हर्षवर्धन कहीं दिखाई नहीं दिया। उसने बालकनी में जाकर देखा, वहां भी हर्षवर्धन नहीं था। तभी उसकी नजर टेबल पर रखे एक पैकेट पर गई। उस पैकेट के साथ एक चिट भी थी। हीर ने चिट उठाकर पढ़ी तो उसमें लिखा था, ये कपड़े पहनकर छत पर आ जाओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। हीर ने पैकेट खोलकर देखा तो उसमें एक व्हाइट कलर की जॉर्जेट की साड़ी थी जो बेहद एक्सपेंसिव थी। साड़ी देखते ही हीर के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। हीर कपड़े चेंज करके मिरर के सामने आए। हीर ने खुद को साड़ी में देखा तो खुद में ही शर्मा गए। हीर साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। दूसरी तरफ हर्षवर्धन स्टडी रूम में बैठा हुआ अपना काम कर रहा था। तभी एक सर्वेंट आया और उसने हर्षवर्धन को एक लेटर दे दिया। हर्षवर्धन ने हैरानी से पूछा, क्या है ये? सर्वेंट बोला, सर मुझे नहीं पता, हीर मैडम ने दिया है। हर्षवर्धन ने लेटर खोलकर रीड किया। साहब, छत पर आपका इंतजार कर रही हूँ, आ जाइए, आपके लिए सरप्राइज है। हर्षवर्धन ने लेटर पढ़कर उसे फाड़ दिया। फिर उस फटे हुए लेटर को सर्वेंट के हाथ में रखकर कहा, जिसने भी ये दिया है उसे जाकर दे दो। हर्षवर्धन फिर खुद में ही बड़बड़ाया, खुद तो चले गए, इन्हें मेरी छाती पर छोड़ गए। सर्वेंट तो हैरानी से हर्षवर्धन को देख रहा था और फिर चुपचाप उस फटे हुए कागज के टुकड़े को लेकर स्टडी रूम के बाहर आ गया, जहां शिवाय और पैंथर दोनों खड़े थे। दोनों ने सर्वेंट से इशारे में पूछा, क्या कहा चाचू ने? सर्वेंट ने लाकर कागज के टुकड़े पैंथर के हाथ में रख दिए और चला गया। पैंथर शिवाय को देखने लगा और शिवाय पैंथर को। पैंथर हैरानी से बोला, क्या सच में चाचू बुड्ढे हो गए? अरे नहीं यार, पिशाचिनी चाची ने चाचू का इतना खून पिया है कि चाचू रोमांटिक नहीं रहे। बेचारी सिंड्रेला चाची, उन्हें तो पता भी नहीं है उन्होंने कितने खतरनाक आदमी से शादी कर ली। शिवाय गहरी सांस लेकर बोला। पैंथर बोला, तो क्या हमारी चाची इंतजार ही करती रहेगी? रघुवंशी परिवार का मोस्ट हैंडसम बंदा उनके पास नहीं जाएगा? शिवाय ने पैंथर के सिर पर मार कर कहा, अबे मोस्ट हैंडसम बंदा मैं हूँ, चाचू दूसरे नंबर पर आते हैं। पैंथर हल्का सा मुस्कुरा दिया, जैसे शिवाय का मजाक बना रहा हो। शिवाय बोला, अब अपने दांत मत दिखा, ये सोच चाचू को छत पर कैसे भेजे, चाची तो अब तक तैयार होकर वहां पहुंच चुकी होगी। चाचू भी ना, कल शादी हुई आज लैपटॉप लेकर बैठ गए। पैंथर बोला, मेरे पास एक आइडिया है, जाकर चाचू को सब कुछ सच सच बता देते हैं। ऐसे भी चाचू कहते हैं जब कुछ समझ ना आए तो सच बोल देना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। शिवाय कुछ बोलता उससे पहले ही पैंथर स्टडी रूम में चला गया। हर्षवर्धन ने आंख उठाकर पैंथर को देखा और अपनी एक आईब्रो को उचकाकर पूछा, यहाँ क्या कर रहे हो? पैंथर ने गाना गुनगुनाया, जिसे सुनकर हर्षवर्धन ने हल्का सा मुस्कुराकर पैंथर को देखा तो पैंथर बोला, अरे चाचू ये मुस्कुराहट संभाल कर रखिए, ऊपर चाची इंतजार कर रही है, चले जाइए ना, शिवाय सर और मैंने आपके और चाची के लिए सरप्राइज प्लान किया है, चले जाइए और जल्दी से हम सबको एक छोटा भाई दे दीजिए। शिवाय पैंथर के बिल्कुल पीछे खड़ा था और भाई वाली बात सुनकर तो उसे हल्की सी हंसी आ गई। शिवाय की हंसी जब पैंथर के कानों में गई तो उसने पलट कर देखा और हैरानी से कहा, शिवाय सर हंसिए मत, एक तो मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, ऊपर से आप मेरा मजाक उड़ा रहे। तुझे बड़ी जल्दी चाहिए छोटा भाई, शिवाय ने हंसते हुए कहा। पैंथर हल्के से नाराज टोन में बोला, क्यों आपको नहीं चाहिए? शिवाय ने कहा। हाँ चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, लेकिन अभी तो चाचू के खेलने खाने के दिन है, इन्हें ढंग से खेलने खाने तो दे। शिवाय और पैंथर आपस में बहस करने लगे। हर्षवर्धन उन दोनों को हैरानी से देख रहा था। हर्षवर्धन ने थोड़ी सख्ती से कहा, अब तुम दोनों लड़ना बंद करो और जाओ यहाँ से, मुझे काम करने दो। शिवाय ने पैंथर की बाजू पकड़कर उसे पीछे किया और खुद आगे आकर सख्ती से बोला, काम बाद में, आप अभी के अभी चाची के पास जाएंगे, चाची आपका छत पर वेट कर रही है। शिवाय सख्ती से बोला और हर्षवर्धन को गुस्सा आ गया। वो अपनी चेयर से खड़ा हुआ और उसने अपने दोनों हाथ को कमर पर रखकर गुस्से में कहा, नहीं जाऊंगा तो क्या करोगे? पैंथर शिवाय एक दूसरे का मुंह देखने लगे और अगले ही पल दोनों घुटनों के बल हाथ जोड़कर बैठ गए। दोनों एक साथ रिक्वेस्ट करते हुए बोले, प्लीज चाचू चले जाइए ना, चाची आपका इंतजार कर रही होगी, हमने आपके लिए बहुत अच्छा सरप्राइज प्लान किया। चाहिए ना चाचू, सिंड्रेला चाची के साथ थोड़ा वक्त बिता लीजिए, आप भी जानते हैं हमारे घर में कोई औरत नहीं है जो आपको समझाए। शिवाय पैंथर को ऐसा देखकर हर्षवर्धन के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। हर्षवर्धन बोला, अच्छा चला जाऊंगा, अब तुम दोनों जाओ यहाँ से। शिवाय ने कहा, अभी चले जाइए, प्लीज चाचू वादा करता हूँ आज के बाद आपके और चाची के लिए कोई सरप्राइज प्लान नहीं करूंगा, लेकिन अभी तो चले जाइए। हर्षवर्धन ने कहा, ठीक है मुझे लैपटॉप में थोड़ा सा ही काम है, उसे कंप्लीट करके चला जाऊंगा। शिवाय और पैंथर उठ गए, दोनों ही स्टडी रूम से बाहर चले गए। लेकिन थोड़ी देर बाद कुछ सोचकर शिवाय वापस आया और हर्षवर्धन को देखकर बोला, चाचू मैं जानता हूँ आप बहुत समझदार हैं, बहुत मैच्योर हैं, और ये भी जानता हूँ कि आप किसी का दिल नहीं दुखाते, ये भी जानता हूँ कि आप हमारे परिवार में सबसे ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन चाचू चाची भी बहुत अच्छी है, उनका दिल मत दुखाना। आप नैना की जिद पर नैना को लेकर शादी के अगले ही दिन हनीमून पर चले गए थे, लेकिन हमारी सिंड्रेला चाची का क्या, वो तो कभी आपसे कुछ मांगेगी नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उन्हें कुछ देंगे नहीं। प्लीज चाचू मैं जानता हूँ नैना ने आपका दिल बहुत दुखाया, पर आप सिंड्रेला चाची का दिल मत दुखाना, उनके हिस्से का प्यार आप उन्हें देना, ऐसा ना हो कि आप बिजी रहने की वजह से उन्हें टाइम ना दे पाए और चाची अपनी शर्म के चलते आपसे कभी टाइम मांगे ही ना। क्या हर्षवर्धन सच में अपने काम के चलते हीर को टाइम नहीं दे पाएगा? क्या हर्षवर्धन हीर के बीच में नैना प्रॉब्लम क्रिएट करेगी?